og balle med en go-go. Der er gang i klare med den, når hun drikker med rumpet. Folk er vilde, når Sofie danser go-go. For hun giver den hele armen, der er bølgegang i barmen. Starter hele huset på den anden ende. Hun forstår at sælge varen, når det svinger i gitaren. Og musikken slår sig løs og kommer godt afsted. Der er liv og glade dage, der er ingen grund til klage. Når Sofie danser go-go, er hele salen med. Til daglig er Sofie blot en helt almindelig pige. Hun er mor til fire børn, et søn og Magne. Hun må vaske, syr og stryge, tage sig kærligt af sin syge mand. Når han har været på Kronoslåens skavle, er altid mad på bordet, mere end nok til hele koret. De kan bare gå i gang med distorpølsen. Sådan har hun det til hverdag, lige fra mandag og til fredag. Mens han lørdag med det, siger Sofie stop. Hun er færdig med at skrubbe, for vi rejser med en gruppe. Lørdag søndag skal vi ud og træde op. Smider tøjet, hopper op og åbner balle med en go-go. Der er gang i klarinetten, når hun swinger med kvintetten. Folk er vilde, når Sofie danser go-go. For hun giver den hele armen, der er bølgegang i barmen. Alle drengene vil op og pille skatten. Hun forstår at sælge varen, når det runger i gitaren. Når musikken slår sig løs og cykler godt afsted. Der er liv og glade dage, der er ingen grund til klage. Når Sofie danser go-go, er hele styrken med. Folk er vilde, når Sofie danser go-go. For hun giver den hele armen, der er bølgegang i barmen. Alle drengene vil op og pille skatten. Hun forstår at sælge varen, når det brummer i gitaren. Og musikken slår sig løs og cykler godt afsted. Der er liv og glade dage, der er ingen grund til klage. Når Sofie danser go-go, er hele styrken med.